Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 lutego, minęła 18. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Warszawiecy wspominali Jana Olszewskiego, były premier spoczął dzisiaj na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Kamil Stoch, drugi w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen, przegrał po niesamowitym skoku Niemca Karla Geigera. Nie ma ofiar po zawaleniu się stropu w budynku Uniwersytetu w Petersburgu, to najnowsze doniesienia z Rosji. Na Powązkach Wojskowych pochowano byłego premiera Jana Olszewskiego. Uroczystości pogrzebowe trwały od wczoraj. Były premier zmarł 7 lutego w wieku 88 lat. Tłumnie zgromadzeni na cmentarzu wojskowym na Powązkach warszawiacy wspominali byłego premiera. Był człowiekiem prawdomównym, był człowiekiem solidarności, był człowiekiem wspaniałym. Był taki okres w latach 80., że pracowaliśmy razem przy jednym biurku. Ja do godziny tam 16, a on ze zespołu adwokackiego po 16. Był wspaniałym, serdecznym, pogodnym człowiekiem. Taki prawdziwy Polak z krwi i kości. Wcześniej w warszawskiej archikatedrze odbyła się msza święta w intencji zmarłego. Później kondukt pogrzebowy przeszedł na Plac Krasińskich, gdzie przed pomnikiem Powstania Warszawskiego weterani i działacze opozycji antykomunistycznej pożegnali byłego premiera. I zmieniamy temat. Trzech Polaków w pierwszej piątce konkursu skoków narciarskich w Willingen. Kamil Stoch ostatecznie wylądował na drugim miejscu. Po pierwszej serii wydawało się, że nikt nie powstrzyma Polaka, który poleciał na odległość 144,5 metra. Jednak w drugiej serii Karl Geiger z Niemiec poleciał jak rakieta i pokonał odległość 150,5 metra. Trzeci był Ryoyu Kobayashi, czwarty wylądował Piotr Żyła, a piąty był Dawid Kubacki. 22 miejsce zajął Stefan Hula, a Jakub Wolny wylądował na 33. Z kolei 37 był Maciej Kot. Sport w Trójce za niecałą godzinę. Nie ma ofiar po zawaleniu się części jednego z budynków uniwersytetu w rosyjskim Petersburgu. Informuje o tym agencja prasowa Interfax. Z budynku ewakuowano kilkadziesiąt osób. Na miejscu pracują służby ratownicze. Według wcześniejszych doniesień podczas remontu zawalił się tam strop na powierzchni około 150 metrów kwadratowych. Z budynku ewakuowano około 60 osób. Petersburski Uniwersytet Państwowy jest jednym z najstarszych w Rosji. Został założony w 1724 roku. Białoruska Polonia i lokalne władze upamiętniły 80. rocznicę urodzin Czesława Niemena. W miasteczku Szczuczyn na zachodzie kraju zorganizowano koncert, prezentację książki oraz wystawę zdjęć i obrazów poświęconych polskiemu piosenkarzowi. Czesław Niemen urodził się we wsi Wasiliszki Stare koło Szczuczyna. 83-letnia Anna Makarewicz, mieszkanka osady, chodziła z nim do szkoły i do kościoła, w którym dziś odprawiono okolicznościowe nabożeństwo. W rozmowie z Polskim Radiem podkreśliła, że Czesław Niemen wyróżniał się w szkole. Miał piękny głos i był swoistym liderem. Czesław miał taki głos, no nie taki jak u kogoś. Chodzili do szkoły razem, no przywódcą był w szkole już on. Jeździli, śpiewali z nim razem. W domu rodzinnym Czesława Niemena znajduje się jego muzeum. Odwiedził je Artur Michalski, ambasador Polski na Białorusi. No należy do tego pokolenia, które wychowało się na Czesławie Niemenie, także bardzo mnie tutaj ciągnie. Ta mała ojczyzna Niemena jest rzeczywiście urokliwa i trzeba bardzo docenić to, jak miejscowe władze i społeczeństwo dbają o pamięć o Czesławie Niemenie. Powiedział ambasador. Artur Michalski zadeklarował pomoc w restauracji domu rodzinnego Czesława Niemena. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Wasiliszki Stare. Kosy, kowaliki, bogatki i sierpówki, a także sikorki i modraszki. Te ptaki już wyśpiewują wiosnę. Teraz nawet lepiej słychać je za oknem, bo w miastach jest o kilka stopni cieplej i łatwiej jest im znaleźć pokarm. Ptaki zwiastują nadchodzącą w przyrodzie zmianę, mówi przyrodnik i edukator Jakub Orłowski. Słyszałem kosa. Godzina przed wschodem słońca mniej więcej zaczynają śpiewać i już to jest taki śpiew ściśle wiosenny. Sikorki cały czas słychać, że tutaj się odzywają, bogatki, modraszki. Jesteśmy w centrum miasta, tak, ale jest też tak, że przecież w mieście jest cieplej i w mieście jest więcej jedzenia i akurat teraz 2 dni byłem w lesie i no praktycznie w środku lasu samego niewiele się dzieje w tym momencie. A według obserwacji ornitologów i przyrodników wkrótce nad polami powinny pojawić się pierwsze skowronki i żurawie, a później to już tylko bociany i wszystko jasne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

W pierwszej godzinie zagrał, zaśpiewał utwór Bird of Paradise, to teraz zespół The Rosebuds zagra piosenkę zatytułowaną Second Bird of Paradise. So you kneel down, squinting cowardly and half asleep. You've been firing on the belly clip and a little wing. Waiting, waiting. A mirror in front of me. Complicated dance like a bird in the canopy. I'm listening, so let's go sidelock, grit your teeth. Zatytułowana Life Like. No i tam jest właśnie ten utwór Second Bird of Paradise. To taki amerykański zespół, mocno niedoceniony i w Polsce prawie w ogóle nieznany, no ale robimy co możemy. Gdzie Państwu towarzyszy Trójka w to sobotnie popołudnie, właściwie już wieczór? O tym można napisać na profilu facebookowym audycji Myśliwiecka 357 i na mojej witrynie. Zapraszam tam właśnie i zapraszam tradycyjnie do podpisywania wirtualnej listy obecności. Ja wiem, że z tym utworem się niedawno spotkaliśmy, ale ta okazja, ten dzisiejszy wieczór, dzisiejsze popołudnie, adekwatne, specjalne, myślę, że jest dobrą okazją, żeby ten utwór przypomnieć w kąciku I Feel Good, bo słuchamy od kilku tygodni wspólnie piosenek Phila Collinsa, a tej słuchamy już po raz kolejny. Mam nadzieję, że z adekwatnie i pięknie bijącymi sercami. We fly so close. We fly. oczywiście, że przede wszystkim hity, przeboje i to takie niezbywalne przez dziesiątki lat zrobiły Phila Collinsa Philem Collinsem, ale też jest inna kategoria przy okazji tego artysty, utwory, które hitami nie były, a pokazywały jego kunszt, no, mniej więcej na płycie Both Sides to bardzo dobrze słychać i to jest jeden z tych utworów właśnie na tym albumie We Fly So Close, Phil Collins dziś. Na dziś, może tak. 24 minuty po godzinie 18. Poczta mail w dalszym ciągu działa. Zawsze działa. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za korespondencję. Trochę smutną dzisiaj, no ale ona jest i to jest ważne. Proszę o więcej. Perfect Son, jeżeli już nowe wydawnictwo, jeżeli 2019 rok, to nasz reprezentant w szerokim świecie, czyli Tobiasz Biliński, czyli właśnie Perfect Son z płyty Cast. It's been a million years of walking around my reward. Whatever power I was seeking so long as in for. Look down and see me, I am longing for something and not. I'm yelling fire and I'm sitting here questioning time. Niecałe 3 minuty, mnóstwo muzyki, Real Me, tak zaczyna się cała płyta Cast, czyli Perfect Son. Jeszcze będzie niejedna okazja, żeby do tego wydawnictwa i do tego wydarzenia jednocześnie wrócić. To teraz z 2011 roku Washed Out. Ernest Greeny, czyli Washed Out, jego płyta pierwsza, Within and Without. Było lato, gorące lato 2011 roku, ukazała się właśnie taka bardzo nasłoneczniona, rozleniwiająca muzyka na tym albumie, między innymi ten utwór Before. No to teraz zapowiedź, Fury in the Slaughterhouse, wracamy do nich, wracamy do płyty Mono, utwór... który chyba łagodzi obyczaje, a nigdy nie był jakimś bardzo znanym kawałkiem, utworem tak naprawdę. Friendly Fire. Tak, to są ci sami od Radio Orchid i to z tej samej płyty Mono, Friendly Fire, zespół Fury in the Slaughterhouse. Drugi raz dziś podczas naszego spotkania Kings of Convenience. refuge in memories of all the places we've captured with our camera. We've seen the pyramids, we've seen the Louvre, we've seen Orion upside down. Total eclipses and moonlight shadows, we've seen dolphins jumping waves. We skipped the mountains and we swam in the rivers and let the sunlight dry our skin. Freedom, freedom never greater than its owner. Freedom is the mastery of the known. Freedom, freedom never greater than its owner. No view is wider than the eye. I'll just let them be. The unfamiliar is right below our eyes. Go look for what we know. The unfamiliar is right below our eyes. Freedom, freedom. Wolność i jej posiadacz, jeśli tak to można przetłumaczyć. Freedom and its owner. Przed chwilą Kings of Convenience. Za 19 minut, godzina 19, wracamy do 80. urodzin Czesława Niemena. Strzelistych, biały dojrzewa, kołyszą palmy niebo i nie ma nigdy śniegu. Dzień tam może piękny, lecz inny obcy. Jak tutaj szumią olszyny, pachną psy. Każdą myślą, całym swym sercem tu wzrok. Dzisiaj tak dwa utwory z tej płyty, która jest moją rówieśniczką, z czerwonego albumu pana Czesława. Co ja mogę na teraz powiedzieć, jeśli chodzi o chociaż taki mały nasz prezent od Myśliwieckiej 357? Panie Czesławie, myślę sobie, że tej muzyki dzisiejszej, pana muzyki w tych dwóch godzinach słuchano we Wrocławiu, w Zduńskiej Woli, w Londynie, w Lublinie, gdzie jeszcze w okolicach Poznania, w Krakowie, w Słupsku, w Świdwinie, z Żychlina też są pozdrowienia, w Mielcu na pewno, w Chorzowie, w Betlejem, o proszę bardzo, w Elblągu, w Bielawie, w Krakowie, jeszcze w Gdańsku. No to tak od nas, po prostu mój pejzaż, czerwony album Czesław Niemen, dziś 80. rocznica jego urodzin. Tymczasem za 13 minut 19 jakoś dobrze ten utwór mi zagrał, poza radiem. Mam nadzieję, że tak będzie i w radiu też. On the turning away, Pink Floyd. From the pale and downtrodden, and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting a shroud over all. As the daytime is hurrying, Gilmour mógłby tak grać na tej gitarze aż do końca świata. On the Turning Away. Pamiętam, jak Marek Niedźwiecki po raz pierwszy to zapowiadał na liście przebojów programu trzeciego i powiedział tłumaczenie w odwrocie. Pink Floyd, płyta Momentary Lapse of Reason. No to jeszcze na koniec coś. Nick Cave and the Bad Seeds. Pa, pa. I felt you coming, girl, as you drew near. Find me, 'cause I longed you here. You're my destiny. Is this how you'll appear? Wrapped in a coat with the tears in your eyes. Well, take that coat, babe, and throw it on the floor. In time, my heart, it will reward me, that all will be revealed. So I've sat and I've watched an ice age thaw. The sorrow and towers have been built. Out of longing, great wonders have been willed. They're only little tears, darling, let them spill. And lay your head upon my shoulder. Outside my window, ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy